sa pagmamahal. Takot ang nararamdaman. Dahil ilang beses ka na din naman nasaktan. Ina, hambog ng Sad Pro Crew. Ang masakit sa relasyon na ginanang nararanasan, kaya ang ganahan sa pagmamahal na babawasan. Sino pang naligayahan nung ang puso'y nahawakan? Kala mo ay iingatan, yung pala ay tatapakan. Kung ang gusto lang pala ay saktan mo ko ng lubusan, eh di sana ay hinamon mo na lamang ng suntukan. Pwede mo kong sitmurahan, dibdiban ko sa mukha. Sa dami ng pwedeng tamaan, bakit ang puso ko pa? Saktan mo na ng pisikal, wag lang sana ang emosyon. Pinamukha ang magmahal ng tunay sa'king ilusyon. Na lamang at wala ng pag-asang makayang makalayang, mapayapang mamalayang, di nasayang at wala lang ang nasalang at inalang. Alam na pagmamahal ang paglalabang buong tapang at handang-handang igapang. Nang wala nang angaharang-harang at matanggal ang mga hadlang, ngunit parang sa'yo walang-walang-walang-walang. Pilitin man ang sarili na muli pang magmahal, takot ang nadaramdang ibigay ko mang lahat. Di naman magtatansa sa uwing nasasawit, dinadaan ko sa kanta na kanino ang mali na sa'kin ba o sa kanya. Ginagawa ko ang lahat, ganun din daw ginagawa niya. Tanging nagawa niya lang sa mga ex ko makigaya. Nanloloko at nananakit, oo ganun sila mapagmahal. Pero hanggang dun lang sa umpisa, sila'y mahusay pag nabuhay. Merong sungay yan ang tunay nilang gulay sa pagluhay. Nauumay ng mabuhay! Kung makakatulong, makalimot ang pagtagay. Di pala kaya wala ng gana sa lahat ng bagay. Maghanap ka na lang ng iba, ang sabi ng mga tropa, ang sagot ko sa kanila. Ayoko na to, nakakapobya. Sino ba naman kasi ang may gusto? Ang masaktan, ang masaktan, ang masaktan, ang husto. Kutit din na ibibigay, ang puso ay madamot na. Baka masaktan lang kasi ulit nakakatakot na. Ang takot sa pagmamahal, sa puso nakabalot na. Nakakasawa ng lumuha at nakakapagod na. Sa numero uno sa listahan ng bigo aabot na. Pinilit kong gisingin puso ko pero naantok na. Kaya naisip ko kapag umibig ay masasaktan. Upang di masaktan, wag na umibigyan ng tandaan. Sa aking pag-iwas sa pag-ibig, hindi to katuwagan. Pansin mo lang kasi sa relasyon ang laban kong mahal. Pilitin man ang sarili na muli pang magmahal, takot ang nadaramdang ibigay ko mang lahat. Di naman magtatagal. Sa lupit ng kapalaran ako'y di nakaligtas. Ito ang dahilan kung ba't lumalaki na matigas. Pero kapag nag-iisa, wala pa rin palang nagbago. Nandoon pa rin yung taong malambot ang pagkatao. Di maloko ang sarili, buhay ko'y naloko na. Ako'y hinamina na, ayoko na. Sa'king panlabas, ako'y mukhang buo at maligaya. Pero sa'king kalooban, ako'y sirang-sira na. Ako ay nasa ulo.